anche stettine, stettine in fața mea. A fost de ajuns o privire ce n-o pot, n-o pot uita. Cu brațele amândouă încep să te regăsesc, să fim din nou împreună, e tot ce pot să-mi doresc. Că numai tu dintre toate, doar tu ești fata din vis. Pornesc la drum prin noapte, în noaptea în care ți-am zis că numai tu dintre toate, doar tu ești fata din vis. Șoaptei tale ce avea s-o piardă până-n zor. Afară numai vântul conin prin noapte spunea că lasă-n urmă.